الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، وزيت ومايليو هايا مني هو رانغوا مني جيراني مستنبول بياكي هنا فراح كبوة كميسة kukutana na nyinyi katika wakati huu mahali hapa. Hakuna kilichotutoa katika miji yetu kuja hapa isipokuwa mapenzi yetu kwenu, kwa ule udugu wetu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameujaalia baina yetu. Yeye ndiye aliunganisha nyoyo zetu baina yetu sisi na nyinyi kupitia hii da'wa, da'wa yenye baraka iliyobarikiwa. Manhaji hii na mfumo huu ulio bora ulio mkongwe, manhaji ya salaf salih, manhaji salaf salih, njia na mfumo wa wema waliotangulia, ndio natukusanya baina yetu sisi na nyinyi. Na Allah subhanahu wa ta'ala akawa amefanya hivyo, akafanya ta'lif, akaunganisha, akazoesha, akatia mapenzi baina yetu sisi na nyinyi. Tukatoka katika miji yetu na nyinyi mkatoka katika shughuli zenu, kaacha shughuli zenu na mambo yenu, mkafungua milango yenu na vifua vyenu kwa ajili ya kutupokea sisi ndugu zenu. Lakini kilichotukusanya ni hii dini ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya hii da'wa ambayo ni mubara. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa fadhila zake na rahma zake atupe thabati juu ya da'wa hii na njia hii, na tupendane kwa ajili yake subhanahu wa ta'ala ila an nalqa. Maneno yaliyozungumzwa na ndugu yetu Sheikh Abdallah hafidhahu Allahu ta'ala ni maneno makubwa ya kuwa ya kuleta tasbia, kuleta maliwazo, kuwaliwaza watu na kufanya tathbiti juu ya njia hii ya haki, kwa sababu njia ya haki ina mitihani na watu lazima wawe na subra. Kwa hakika sisi hatujafikia ushuru miishara ya kile kilichowasibu waliotangulia, wamepatwa na mambo makubwa, na Qur'ani inathibitisha hilo, Sunna inathibitisha hivyo, bali historia sahihi inathibitishia hayo. Ukiangalia mathalan, sisi tumetoka katika miji yetu, ni jana tumetoka katika miji yetu kwa magari, yani kwa mipango kisasa, barabara nzuri, walillahi alhamdu. Tumekuja tumefika hapa, tumeanzia nini mjini pale, tumekuja hapa ni kilometa nyingi, mwezi hisabu hazipungui 800 na wengine takriban 1000. Sasa kufika hapa. Lakini wenzetu walikuwa wakitembea umbali kama huu au mara 5 yake. Wakitembea na punda. Wakitembea na ngamia na farasi. Njiani huko kuna mabonde, kuna milima, kuna miba, kuna wanyama, kuna majambazi, kuna kila aina, kuna mito. Walikuwa wakiivuka, lakini wakisafiri kwa ajili imma ya kutafuta ilmu au kufikisha ilmu na kwenda kuipigania dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu anatoka Madina amekwenda, anakwenda kupiga Uturuki kama Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu. Masahaba wametoka Madina wakenda mpaka Afrika, Tairawan kina Ukba ibn Nafi' radiyallahu anhu. Watu wamesafiri masafa marefu katika sahaba na tabi'in na a'imma wengineo walikuja baada yao kwa sababu ya hii dini. Sasa ukiangalia sisi tuko katika maisha ya lecture, kile tunachokifanya. Kwa hiyo hata ile mitihani kwa kutakuta ni mepesi mepesi, na hii nadhani kutokana na hali ya imani na ile salaba katika dini. Kila mtu anaposimama sawa sawa na mitihani nayo inakuwa mikubwa zaidi, lakini kwa sababu ile nguvu ya imani aliyonayo anajikuta ile mitihani inayomkabili kwake ni mepesi, safari ndefu ya kuwa fupi. Matatizo mengi yanayomkabili ambayo sisi hatuwezi kusubiri juu yake, yeye anakuwa anayasubiria kwa sababu ile nguvu ya imani imemjaa. Mulia imanan min akhmusihi ila mushahi, amejazwa imani kutoka kwenye utosi wake mpaka katika nyayo zake. Kwa hiyo nataka kusema kwamba ni kweli haya yaliyotajwa katika kutiana nguvu ni mambo ya kuyashika, ni mambo muhimu sana. Lakini kitu kingine cha kufahamu, tujue kwamba maadamu tumeshikamana na dini ya haki na njia sahihi, basi shetani hata tuacha sisi kutupiga vita. Shetani amechukua ahadi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yeye na jeshi lake, kwamba watapambana na sisi. Allah subhanahu wa ta'ala anatuelezea sisi katika suratu al-Isra, kimweleza shaitani, wastakbir man istata'ta minhum bisawtik wa ajlib alayhim bikhayrik wa rajlik wa sharikuhum fil amwali wal awladi wa idhuhum wa ma ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultan inna 'ibadi laysa laka 'alayhim sultan wa kafa bi rabbika wakeela. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia wastafdhiz man istata'ta minhum bi sawtik wa chote wale unaowataka miongoni mwao kwa sauti yako, wa ajlib alayhim na wakusanyie dhidi yao, bi khailik kwa wale wapanda farasi, wa rajlik na wale wanaotembea miguu, jeshi lako la wapanda farasi na jeshi lako la watembea kwa miguu, wakusanyie hao. Wa ajlib alayhim bi sawtika wa bi khailika wa rajlika wa sharikuhum fil amwali wal awlad wa'idhum, na washirikiane na wao katika watoto na mali, na waahidi wao, wape wao matamanio ya kilimwengu mbalimbali. Wama ya'idhuhum shaytanu illa ghurura, Kwa shetani ana jeshi, amelikusanya jeshi lake la aina mbali mbali kwa ajili ya kupambana na rajulu mu'min, kuhakikisha kwamba anamtoa mu'min katika njia. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika surati hiyo, surati Isra, anasema wa in kadu la yaftinunaka alilladhi awhayna ilayka litaftariya alayna ghayra wa idhan lattakhadhuka khalila wa lawla an thabbatnak laqad kunta tarkanu ilayhi shay'an. Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, namna ule uadui ulipokuwa umemzingira Mtume sallallahu alayhi wasallam, huyu anamwambia hivi, huyu anamwambia hivi, huyu anataka hivi, huyu anataka hivi, yule hili halitaki, wewe ufanye hivi, Muhammad anasema hivi, Muhammad kadha, Muhammad muongo, na huku wengine wakipeleka mapendekezo chini kwa chini kwa chini. Sasa kwa nini wewe usifanye hivi? Wajua watu, kwa nini usifanye hivi? Wanakuja kwa njia za kiule ili wamtoe katika mstari. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa in kadu la yaftinunaka ani alladhi awhayna ilayka litaftariya alayna ghayra. Kwa hakika, hakika mambo yalivyo, wa in kadu, kwa hakika mambo yalivyo, walikurubia. Wa in kadu la yaftinunaka, la in kadu, walikurubia, hakika walikurubia kukufitini wewe ili kuache lile ambalo sisi tumekuletea wahi wewe. Uache lile ambalo tumekuletea kwamba haya ndio mafundisho ya kuwake. Sasa kuna watu wataka wewe lingine lilofundishwa uliache. Litaftaria alaina ghaira, ili wewe utuzulie sisi nyingine isiyokuwa hivyo. Yaani uache mafunzo ya Allah subhanahu wa ta'ala, ufuate rai zao, ufuate maoni yao na matakwa yao, vile wanavyopenda wao. Wa idhan latakhadhuka khalila, na kukufanya hivyo wangekufanya wewe kuwa ni rafiki wa ndani, wangekufanya kipenzi, kwa sababu umetii matakwa yao, umekubali kufuata yale wanaoyatamani wao. Sa Allah subhanahu wa ta'ala ambia wa laula an thabbatna, na lau kwamba hatukumba thabati wewe kukutia nguvu, ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا. ulikurudia wewe kuegemea kwao kidogo. Kwa hiyo kunatakiwa thabati kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala na sisi ya nguvu, wa inna shaytani na jeshi lake hawalali, wanahakikisha, wanakwenda mbio kuhakikisha wanamtoa mtu Muislamu aliyekuwa katika msimamo wa sawa sawa, wanamtia katika njia ya upotevu. Na huu ni mtihani mkubwa sana, wewe kuacha dini yako na msimamo wa sawasawa ukafuata njia nyingine isiyokuwa ya sawa, ni mtihani mkubwa sana, kwa sababu masala yako baina ya pepo na moto, aljanna wan nar, ukipotoka tu utakwenda katika moto, na shetani anataka hivyo. Sasa ndugu zangu, hili tulilokuwa nalo tunatakiwa tulithamini. Hii dini ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametuletea kupitia mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunatakiwa tuithamini. Sasa katika njia ya kuithamini hii dini, ni lazima tuijue, ni lazima tujifunze hii dini, tuijue misingi ya dini, yale mambo ya lazima ambayo ni ya wajibu juu yetu sisi kuyajua, tujifunze tuyajue, ili yale ambayo tunatakiwa tuyatekeleze, tuyatekeleze kwa elimu, kwa ujuzi, na yale ambayo tunatakiwa tuyaache tujue kwamba haya tumekatazwa tusiyafanye haya. Kwa msingi wa ilmu ni msingi mkubwa sana, wallahi wa billahi, hakuna kheri, hakuna kheri yoyote kwa mtu aliyejinasibisha na Uislamu kisha akawa hataki kujifundisha Uislamu wake. Hakuna kheri kwa mtu huyo. Ukishamwona mtu huyo ukimbia, hataki kukaa kujifunza dini, basi ujue kwamba huyu yuko katika hatari zaidi ya kuipoteza dini yake kuliko salama. Yaani mtu anacheza na hatari, ni kama mtu anayechezea nyaya za umeme, wakati wote za kupigwa katika shoti pale akafilia mbali. Kwa sababu ujinga ni kitu kibaya kabisa cha kumwangamiza mtu. Haujawahi kuhimidiwa ujinga katika Qur'an wala katika Sunna wala katika fitra ya wanadamu kibinadamu. Haujawahi kuhimidiwa ujinga, kwamba ujinga kitu kizuri kulikweli. Mimi mjinga bwana, mjinga kitu kizuri, babangu mimi alikuwa mjinga kulikweli. Unakubali kusema hivyo? Huwezi kukubali. Hata kama baba yako alikuwa mjinga kweli, huwezi kumsifia kwa ujinga. Unatafuta vijineno vya kumsifu sisi kwamba ana hikima na akili nyingi na elimu. Nani akuwa ni mjinga? Kwa nini? Kwa sababu ujinga ni kitu kibaya ambacho watu wengi au watu wote hawakubali kunasibishwa nacho. Vipi wewe wakubali kukubali katika ujinga? Kwa hiyo njia tuliyoshika sisi ya kulazimisha sisi tujifunze. Sisi tunaomba ndugu zetu wanaosimamia vituo kama hivi wajitahidi sana kuhuisha nyumba kama hizi, nyumba za Allah tabaraka wa taala, wazuhulishe kwa elimu, darasa za elimu, wawatie hamasa watu na watie himma watu na kuwahimiza wanawake, wanaume kwenye kukaa kujifunza dini kidogo kidogo kidogo kidogo. Maisha yako ya kima kila siku ni kujifunza. Wewe leo umeondoka na hili katika arkani za Uislamu khamsa, leo nimesoma moja, kwamba nguzo za Uislamu tano, leo nimesoma moja, nimesoma shahada. Kumbe shahada hii, shahada an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah, kumbe hii shahada hii ina nguzo zake, hii ina nguzo zake mbili, nayo ni hii na hii. Nimesoma kwamba hii shahada hii ina shuruti zake, hii ina sharti zake hizi. Ili shahada itimie, kumbe kuna sharti za la ilaha illa Allah. Mimi nimejifunza leo, nimejua. Kumbe hii shahada hii yafika wakati iwe inakuwa haimnufaishi mwenye kuitamka, kwa sababu imeingiliwa na vichambuzi. Kuna vitu vyenye kuichambua hii shahada. Jifunze. Kwa hiyo maisha yako ni kujifunza. Leo unajifunza shahada, kesho unajifunza swala, kesho unajifunza zaka, wajifunza mambo muhimu yaliyo wajibu juu yako kwa Mola wako, na mambo ambayo ni wajibu amejiwajibishia Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye, juu yake yeye kwako. Jua haki zako, jua haki za Mola wako, jua haki za viumbe, haki ya mtume wako, haki za wazazi wako, haki za watoto wako, haki za mke wako, za wake zako au mke wako, na mke haki za mume wake, haki za jirani, haki za mkubwa, haki za mdogo, haki za viongozi wanaokutawala, haki za raia wengine walio pamoja nao. Jua haki zako na haki za wengine. Alafu fa'ati kulli haqqin haqqan, mpe kila mwenye haki haki yake. Kama hukusoma utakuwa dhalimu mkubwa sana, kwa sababu hutaweza kutekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala zilizoko juu yako. Na wallahi hayo yanapatikana kwenye madarasa kingine. Kama wewe hukusoma, hutajua haki za mtume wako sallallahu alaihi wasallam. Kama wewe hukukaa kusoma, hutajua haki za mtume wako, wala hutajua haki za wazazi wako, wala hutajua haki za watoto wako, wala haki za mke wako au mke haki za mumewe, wala hutajua haki za jirani, wala hutajua haki za kiongozi anayekutawala, wala hutajua haki za raia wenzako. Wewe utakuwa ni dude, tunatembea katika hii ardhi na masuruali tu, nenda hivi nimevaa masuti na matai, lakini halina kitu, dude, huna maana, kwa sababu hujui haki. Pengine wajua haki za kimataifa, sijui umoja wa taifa, sio haki hivi. Haki za Uislamu zinazokupangia wewe hujui. Wewe hivi hivi, wewe Muislamu huoni haya? Kwa hiyo mashehe na waalimu mliokuwa katika vituo hivi, wavuteni watu wasome, wajifunze dini yao kwa misingi ya sawasawa, na haya mambo ya kusoma kwenye misingi ya sawasawa na mifumo sahihi, mambo haya yana faida kubwa sana katika jamii. Na nawaambieni haya hamwezi kuyapata isipokuwa kupitia da'wa hii. Misikiti mingi imekuwa ni watu kuingia msikiti kuswali na kutoka. Na pengine mtu akaswali miaka 40 kuswali hajui. Hajui kuswali. Udhu hajui. kwa sababu watu hawakai na vitabu wakasomeshwa misikitini. Na msikiti wa Mtume SAW ilikuwa ni kituo kikubwa cha ilmu. Masahaba walisoma ilmu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wao wakaeneza elimu. Uislamu ni elimu, wakaeneza elimu katika jamii. Sasa tunapoacha mfumo huo, matatizo ni mengi sana. Na haya ni matatizo ambayo yanajitokeza katika ulimwengu tuliokuwa nao leo katika miji yetu. Tatizo kubwa ni elimu ndogo. Tunajifanya twajua, kumbe hatuna chochote. Mimi na saha zangu, tukaeni tusome, usiwe unapoteza muda. Nusu saa tu ya kutosha. Wewe si wakaa saa moja na nusu waangalia mpira, watu wakina draw matuta, wakasubiri waangalie mpaka ishe. Hata kama una jambo la maana utaacha ukaangalia, wakaa na mbele waangalia tu. Utumia muda mwingi sana wewe katika mambo ya bafu haya, wapata kitu gani pale wewe? Kitu gani kinachokuongezea katika dini yako au katika dunia yako wewe, kama si anasa na ufuzi? Yaani kwa kuangalia wewe ukazia kushabikia mpira au ushabikia mambo fulani ya kifuzi, wakaa saa nzima sana nusu, uko tayari kupoteza katika, wapata thawabu gani wewe? Au kama kule kwenye biashara yako, kwenye duka lako au shamba lako, umeongeza nini ndio upata faida? Hakuna faida unayopata zaidi ya anasa. Sasa tumia basi hiyo nusu saa, tena pigine baida swala ya magharibi mpaka swala ya isha, jifunze kwa muda gani wewe, masaa mangapi unayotumia unapokaa maskani? Wazungumza tu au wazurura ovyo tu, mara huku mara kule, umri waisha. Dawa yetu tuliyoshika sisi na tunayolingania iko tofauti na hiyo. Kwa hiyo usije ukajinasibisha na usalafi kwamba mimi salafi bwana, mimi salafi bwana. Alafu kama kusoma hutaki. Usalafu wa hivyo hakuna. Hakuna usalafu wa hivyo. Wewe wajidai. Ni kama yule Muislamu yule, mimi Muislamu bwana, kikuswali kiswali. Bado. Kuja kuwa Muislamu. Kwa hiyo ni lazima tuamue makusudi kabisa hii misikiti ijae kwa ajili ya darasa za elimu. Mpaka hiyo sasa walimu hawatutoshi, tutafute walimu wapi? Au hapa hakuna mahali pa kusoma tena, hebu tuwatoe watu wengine wakasome sehemu nyingine, ifikie hadi hiyo. Na walimu wasichoke kusomesha watu. Katika munasaba wa hivi leo kumetokea katika nchi zetu na ulimwengu kwa ujumla, watu wamevunjwa akili zao na maarifa yao, wakaaminishwa baadhi ya vitu vya kimakosa kwamba ndio haki. Na sisi tumesimama na wallahi hatuzungumzi kwa njia ya kujipa tazkia na kujisifu na kujitakasa na kujifanya sisi kuwa ni bora, lakini kiuhakika hasa fikra kama hizi ambazo zinaenea katika miji, fikra za kikawali na ugaidi zimewachosha Waislamu wengi sana, wakaona kama ule ndio Uislamu wa sasa. Vijana wengi sana. Alafu kibaya zaidi, hata wale ambao wanaonekana kwamba ndio mashehe wa kusema sasa, wawasemee watu kwa hujja na dalili kwamba hii si sawa sawa ni hii, walikaa kimya, hawana cha kusema, wamezidiwa maarifa. Na wengine ni waoga, wanaogopa, wanajali nafsi zao, hawajali wale wanaowaongoza kwamba vijana wangapi watapotea na vijana wangapi watatekwa na fikra hizo. Mashehe wamekaa kimya, walimu wamekaa kimya, na wengine wakiunga mkono chini chini, unajua wale haki bwana, si kweli bwana, huko sawa kabisa, wakaunga mkono matukio ya ajabu kabisa, vijana wakapotoka. Maduati wa da'wa salafia hawakubali, wamesimama kuwatahadharisha watu kwamba da'wa ya sawasawa na Uislamu wa haki. Uislamu wa haki haukubali maandamano, Uislamu wa haki haukubali migomo, Uislamu wa haki haukubali kujilipua wala jihadi za uongo. tukaitwa wanafiki, tukaitwa mubtaduna, kwamba sisi tumeritadi makafiri, sisi ni vibaraka wa Marekani, sisi ni vibaraka wa Mayahudi, sisi hatuna kiislamu mema, jihadi bwana nini bwana, makafiri bwana. Mambo yale yamekwenda yakaathiri katika baadhi ya nchi, wakao vijana wale wakaingia sasa kwenye harakati za kuua, ikawa waua watu tena waislamu wenzao mpaka katika misikiti. Matukio yakawa mengi, sitaki kueleza nyinyi mwafahamu, lakini hebu niambieni ni madhara mangapi yamewasibu waislamu kwa sababu ya matukio haya. Waislamu wamedhurika kwa kiasi gani kwa sababu ya matukio kama haya? Je, Uislamu umenusuriwa kwa kiasi gani kwa matukio haya? Lakini hakuna kilichowadhuru watu zaidi ya ujinga. Ujinga ndiyo uliowaponza watu. Tukisoma sisi hatuwezi kudanganya. Tukiikumbatia dawa hii, tukaifuatilia, hakuna mtu anaweza kukudanganya, kwa sababu ni dawa iliyojengwa katika misingi ya hoja na elimu. Sasa mimi nawaambia vijana hawa wenye hamasa na vijana wengine walioghafilika, waliozama katika maasi, waliozama katika matamanio ya nafsi na lahu na lahu, pamoja na wazee wao, mcheni Mola wenu na rudini katika mstari wa sawasawa. Jifunzeni dini yenu. Ndio sasa tutasoma dini mpaka lini? Mpaka ufe. Imam Ahmad asema min al-mahdi ila al-lahdi. Imepokea kutoka kwa Ali bin Abi Talib, na pia anasema min al-mihbara ila al-maqbara, kutoka katika susu na lenzi, yani tangu kwa mtoto mdogo nalelewa, nitasoma mpaka kufa na ingie kwenye mwanadamu, kutoka kwenye kuandika kwa kalamu mpaka kuingia kaburini, mimi nakuwa nasoma. Na ndivyo walivyoishi kwa Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi. Hii dini ikapata nguvu, ikaenea kila mahali. Uislamu ni dini inayojitegemea kwa hujja. Lazima upatikane watu wa kuibeba, na watu wenyewe ni sisi. Kwa hiyo wingi wetu hautasaidia kitu ikiwa hatuna elimu, hatuna maarifa. Miji mingi imekufa, Uislamu wako mbali kabisa na huu ndio Uislamu. Lakini ukiangalia athari ya Uislamu huioni nini? Kwa sababu ya ujinga. Ujinga ni kitu kibaya sana. Tusikubali kuupa nafasi ujinga kwenye nafsi zetu. Tusomeni dini yetu, tukaeni katika nyumba za Allah tabaraka wa taala, kisha tuwalinganie ndugu zetu waliokuwa wako mbali na dini kwa upole na rahma, tuwaonee huruma wale. Kama wewe ulipata hidaya na Allah akakupa rahma yake akakumulikia wewe ukashika mwongozo, muhurumie yule ambaye bado hajapata hidaya. Usimfanye kwamba ndio adui yako namba moja, ikawa alini kafiri liataa nalo lini. La, mfikishie ujumbe mpaka mtu anapofika wakati sasa anafanya inadi, anatukana dini, hataki, anafanya jeuri. Sasa kuna hatua zimepangwa, unatakiwa uzijue pia, uchukue hatua gani kwa watu wa aina hii. Lakini kwanza tumia upole na rahma na hikma katika kuwalingania watu, na jambo kubwa la kwanza, walinganie ndugu yako, aache shirki, aache mambo ya sihiri, uchawi, maana watu ni wachawi. Wanaisimisha na dini lakini wachawi, shirki hawataki kuacha, kazi kurogana hawaachi kwenda kwa waganga. Achana, walingania watu waache hayo, kwa sababu hiyo ni kufru. Warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wasimamishe swala, waingie kwenye nyumba za Allah swala kwa jamaa. Wanaume wote watakiwa waswali swala kwa jamaa, waamrishwe watoto wadogo, akiwa na umri wa miaka 7 mtoto amrishwe kuswali, akifika miaka 10 akizembea kwenye swala achapwe. Mimi ni haya ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Kwetu tuwalinganie ndugu zetu kwa upole, isiwe sasa sisi ndio tuwafukuza wao. Hebu liangalie jikafiri, jikafiri, nenda uko kafiri wewe, ikawa wafukuza mtu la usifanye hivi. Kwa hiyo ulinganizi wetu uwe mzuri, tutangamane na watu na muamala, na kitu kikubwa zaidi ambacho kiweza kuathiri watu ni tabia, akhlaq, muamala na watu. Acha tabia za uongo, acha tabia za fitna, hata tabia za uhasid, ukawafanyia watu hasad, chuki na mingineyo katika mambo maovu. Achana na tabia hizo, kuwa na muamala mzuri na watu. hata utakapokuwa unakaa na asiyekuwa Muislamu ukaamiliana naye kwa muamala ulio bora kabisa, unamfanya aupende Muislamu. Kinyume cha hivyo atamchukia Muislamu. Sitaki kurefusha maneno, ila nichukusudia kuzungumza na nyinyi katika wakati huu ni haya. Tushikamane na dini ya haki, dini hii na njia hii ya haki. Sisi tukifahamu kwamba adui yetu shetani ana majeshi yake, hawachoki kutupiga vita mpaka wahakikishe sisi tumebadilika tuwe kama wao, na wanafanikiwa kila siku, wanachota makundi ya watu. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'id. Hiyo ndio kazi ya shetani. Sasa ili tupambane naye ni lazima tufanye, tujikinge sisi kwa Allah tabaraka wa taala kwa kuingia ndani ya da'wa hii na kuishika. Lakini jambo la msingi zaidi ni kusoma. Tukisoma tukahuisha ilmu, basi tutahuika sisi kwenye nyoyo zetu, kwenye familia zetu, watahuika watoto wetu, miji yetu itapata nuru. Kuna mengi ya kuzungumza, lakini haya machache ndio ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amenifikisha katika muda huu. Kwa kile ambacho nimekosea, fastaghfirullah wa atubu ilayhi, na kile nilichokipatia, basi namwomba Allah tabaraka wa ta'ala tawfiq, ajalie nchini kunufaisha Waislamu waliokuwepo hapa na wale ambao hawako watausikia ujumbe huu. Na kabla ya wote, mimi mwenyewe nifike na maneno haya kidogo kidogo kidogo taratibu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Tupende tuendelee kukaa na nyinyi kwa muda mrefu, lakini ratiba yetu sisi iko finyu.